qolka aan joogo saaka waxaa lagu dilay laba habeen aan lagu dilay haddana waxaa la dilay saddex oo mid xaamilaha la dilay dadka la dilay waxay ahaayeen dad xaafadahood iskiigi noole ahaayeen oo masaakiina mid waxay waday caana garoor ee waday waxaa la yidhi caanaha garoorka dadkaas ma u wadaa ciidan labo maleeshiyadi kale oo meesha joogtay oo weerarka kusoo qaadeena waxay dheheen oryaa ciidan kale u wadaa miyaa caanaha la yidhi midda xaamilada saasaa loo dilay ma fahamtay marka dukaamana meesha waa lagu jabsaday oo farmashi oo ka mid ah farmashi inta la gasa daawooyinka dhalooyinka dhan la jijibiyey oo la daadiyey hareer leyalla hareer ley dabeeshabeelada hoosee ku taalaa culeyska marka leewa saameyn weyn oo noo yaala meesha waxaa ka jira dilaa ka jiro kufsiyaa ka jiro xoolaha taa la qufso la qunsaday xalay xoolo badan oo mooro ku jireen aana laga qunsaday aada ugu dhibaateysanaa meeshaas wax gargaar aan ka haysna malahan aniga aan kula hadlayo shan caruuraan leeyahay midna umulaan kula jiraa habeenkiina waxaa igu dhaca qabow iyo waxaa igu dhaca rooba igu dhaca maalintiina qoraxdii aan aragteena noogu dhacdo wax gargaar iyo daryeel aan ka haysana malahan dowladda oo micnaha hadda madaxweynaan wax meeshaan u ka leeyahaan malahan.